یک شاخ گل، برنامه شماره 373. این برنامه با همکاری گل پایگانی، مهندس همایون خرم، مجد، مجید نجایی و افتتاح در مایه ماخور تنظیم گردیده. اشعار سعدی، گوینده آذر پژوهش. بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید، بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. لطافت که تو داری همه دلها بفریبد، فین تراوت که تو داری همه غمها بزداید. چشم عاشق نتوان بست که معشوق نبیند، چشم عاشق نتوان بست که معشوق نبیند، پای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید. بخت باز آید یکی چون تو دایم روی دیبای تو دیدم روی دیبای تو دیدم در دولت بگوشم صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. چو تو فرزند

چشم عاشق نتوان بست، چشم عاشق نتوان بست که معشوق نبینم. چشم عاشق نتوان بست که معشوق نبیند، پای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید. این لطافت که تو داری همه دلها بفریبد، این تراوت که تو داری همه غمها بزداید. چشم عاشق نتوان بست که معشوق نبیند، چشم عاشق نتوان بست که معشوق نبیند، پای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید. این بود شاخ گل شماره 373.